538 Nieuws. 1 uur. De protesten in Loosdrecht tegen de komst van een asielopvang zijn gisteravond rustiger verlopen. Op het hoogtepunt waren er 300 mensen. De burgemeester had een noodbevel ingesteld uit angst voor geweld tegen de politie, nadat agenten de afgelopen dagen werden bekogeld met stenen en vuurwerk. 90 asielzoekers kunnen binnenkort terecht in een hotel in het Utrechtse Soest. Daar werden eerder ook al vluchtelingen opgevangen en dat leverde volgens de gemeente toen weinig overlast op. Binnenkort wordt de buurt uitgenodigd voor een infoavond. Harvey Weinstein probeert zijn veroordeling voor verkrachting in Amerika ongedaan te maken. Tijdens een zitting in hoger beroep zeiden zijn advocaten dat hij geen eerlijk proces heeft gehad. De jury was beïnvloed, zeggen zij. Weinstein kreeg 16 jaar cel. En PSV vertrekt met een goed gevoel naar Ibiza om de landstitel te vieren. Na de ruime 6-1 zegen op PEC Zwolle. De spelers hebben een lang weekend vrij, al willen sommigen op Ibiza doortrainen. Volgende week zaterdag dan speelt PSV, de kampioen dus, uit tegen Ajax. Bewolkt en mist en de dag start dan ook op sommige plekken grijs. Daarna dan breekt langzaam de zon door. Op Texel wordt het 11 graden, in het uiterste zuiden wordt het 18. En dat was het nieuws op 538. Lekker zeg, heerlijk weertje. 538 verkeer, dan hoor je dan Flitsmeister. We hebben nog één flits op de A9. Timo Amstelveen naar Amsterdam. Opgepast daarbij 7.3. Veilige reis. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Kilian van Laten we eerlijk zijn, die 40.000 euro is leuk, maar het 538 slaapmasker is leuker. Je kunt hem zo meteen winnen naar Raccoon. Radio 538. I almost went to your house, heard something about a way to forget about things. The newspaper said there's bad weather ahead, so I kept on staying in bed. And it broke the day, it sure broke the day. And the neon commercials, they were screaming and saying, you should get up, cause you got shit to do. Meanwhile, people all dress up and do what they do. That doesn't mean that I am. Nickel. limbs, and we're turning the floor into a zoo. Seek and find, what do we do now? It's all about finding love, sometimes hard to come by, but when it comes to us, it's always a good time. Hey, only reason we are here is to celebrate, in a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away, baby, keep the music playing. A zoo, come on, keep it up. It's funny if you're down to play, and we're turning the floor into a zoo. Shakira bij 538, je hoorde zo. 538 presenteert Kilian's kansloze kennisquiz. Als je wel wat langer kent dan vandaag, dan weet je dat ik altijd een groot fan ben van die kansloze kennisfeitjes. Dat zijn van die feitjes waar je echt helemaal niks in hebt. Maar toch dacht ik, het is leuk om er toch nog wat aan te hebben. Bijvoorbeeld het 538 slaapmasker en zie daar dus Kilian's kansloze kennisquiz. Ik heb hier twee stellingen. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag of je kunt achterhalen welke van de twee waar is. Met vandaag stelling 1. Kinderen die koppig zijn blijken uit onderzoek rijker en succesvoller te worden. En stelling 2 is, uit onderzoek blijkt, tafeltennissen is de beste sport om je hand-oogcoördinatie te beoefenen. Welke van de twee is waar, denk je? Je kunt het namelijk doorappen via de gratis app van 538. Stelling 1 als je denkt dat stelling 1 waar is. En stelling 2 als je denkt dat stelling 2 waar is. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending, dan ben je het 538 slaapmasker. Dus kom maar door, stelling 1 of stelling 2. Onderweg voor je, Phil Collins, Philip Bailey, ook de nieuwste Direct komt eraan. En dit is hier Sommieu. A minute in morning, got nothing left to feel. I catch myself asleep at the wheel. Many the meaning of rising up ahead. Something to stay, a reason to make it to the end of the day. I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling nothing at all. I'm tired of dreaming, but it helps me at night. Knowing everything can change all at once when I open my eyes. I get old by the grace of the morning.

Musicals Amsterdam. Frans Bauer en Jan Smit. Zij hoort bij mij. Hey Frans, doe rustig, je maakt geen kans. We doen deze dans al veel en veel te lang. Maar voor jou ben ik niet bang. Maar Jan, jij doet maar wat je kan. En ik doe wat ik wil, dat zoek ze in een man. Dus ga maar terug naar Volendam. Want als de morgen is gekomen, heeft ze even voor mij. Maar ik zie het in haar ogen, alleen ik maak haar blij. Want zij hoort bij mij, ze loopt je zo weer voorbij. Blijf maar dromen, want zij en ik zijn voorbestemd voor eeuwig en altijd. Zij hoort bij mij, dus verspeel toch geen tijd. Blijf maar dromen, want zij en ik zijn voorbestemd. Ik weet het, want zij hoort bij mij. Lief, knap, slim en sympathiek. Genoeg over mij, maar jij bent dat zeker niet. Dus denk niet wat ze in je ziet. Misschien loop jij naast je stoel een vriend. Bij mij krijgt ze exact en heel precies alles wat een vrouw verdient. Want als de morgen is gekomen, heeft ze even voor mij. Maar ik zie het in haar ogen, alleen ik maak haar blij. Want zij hoort. Van Crystals Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. Je hoorde, zij hoort bij mij. 538 presenteert Kilian's kansloze kennisquiz. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Stelling 1 was: kinderen die koppig zijn blijken uit onderzoek rijker en succesvoller te worden. En stelling 2 is: uit onderzoek blijkt tafeltennissen is de beste sport om, om hand-oogcoördinatie te oefenen. Nick, ben jij een beetje koppig of niet? Ja. Ja, je bent koppig. Ja. Ja, niet rijk, maar wel koppig. Niet rijk en succesvol, ja. Maar wel koppig. Ja, zeker. Hoe uitzicht dat bij jou? Sorry? Hoe uitzicht dat bij jou dat je koppig bent? Ja, ik drijf vaak mijn gezin door, dus... Je drijft, en wat voor momenten? Noem eens even een voorbeeld. Heb je een ruzie gehad met je vriendin, ja, bijvoorbeeld? Ja, onder andere inderdaad. En, ik heb altijd gelijk, vind ik. En je vriendin vindt ook dat zij gelijk heeft natuurlijk. Dat zeker, ja. Ja. Dat is, Zo gaat het altijd natuurlijk. Maar voor de rest is het gezellig hoor. Ja. Oh, vandaar dat je nu nog op pad bent natuurlijk. Ja, zeker, ja. Ja, dat is zo lang mogelijk werken, ben ik zo laat mogelijk thuis. Ja, dan kan ik geen ruzie maken thuis. Lekker jongen. Ja, de twee stellingen dus. Stelling 1 was: kinderen die koppig zijn blijken uit onderzoek rijker en succesvoller te worden. Stelling 2 is: dat onderzoek blijkt tafeltennis is de beste sport om hand-oogcoördinatie te beoefenen. Welke van de twee is waar, denk je? En vooral waarom, Nick? Ja, stelling 1, omdat ik koppig ben en was succesvol wil ik wel zeggen, maar rijk niet. Maar ik denk toch stelling 1. Jij denkt, ik ga voor de 50-50 optie. Bij mij is niet alles gelukt, maar dan zou het verder wel moeten lukken. Daarom, ja. Nou jongen, je hebt het hartstikke goed. Ja, helemaal goed. Het heeft te maken met dat als je koppig gedrag hebt, dan lijkt dat vaak op dat je, dat heeft vaak een resultaat dat je een hoog doorzettingsvermogen hebt. Dat je niet snel opgeeft en dat je onafhankelijk kan denken. Nou, daar ben je denk ik helemaal met me in eens, Nick. Ja, zeker. Ja. En dat zijn precies de eigenschappen die samenhangen met succesvol zijn in je werk en een hoog inkomen hebben. Oké. Leuk om te weten. Ja, dus tafeltennis zal ongetwijfeld goed zijn voor je hand-oogcoördinatie. Maar koppig zijn is nog beter, zeg maar. Is nog beter, inderdaad, ja. Moet je nagaan, als een koppig iemand gaat tafeltennissen, hoe goed die zou zijn in de maatschappij? Die wordt wereldkampioen. Ja, dat denk ik ook, ja. Nick, jongen, het slaapmasker komt je kant op. En je bent bijna thuis, zei je net, hè? Je doet bijna de voordeur open. Ik sta inderdaad tussen mijn huis en de auto in, inderdaad. Dus ik loop langzaam richting huis. Nog zin om een discussie te starten met je vriendin of niet? Ik hoop dat ze slaapt. Ja. Nou jongens, succes vandaag dan. Hey, dankjewel. Hoi hoi, het is 538, maar nu, Just and Jack Stel. Radio 538,

your husband is coming. Raven 538, je hoorde Where is my husband? Ja, mocht je misschien net zoals ik denken, die Ray, ineens een mega grote artiest gekomen, maar laten we eerlijk zijn, 2-3 jaar geleden had je nog niks van haar gehoord. Het is deels zo. Zij was namelijk al vrij jong toen zij door een recordlabel werd opgevangen, opgenomen. Die zagen al wat talent in haar. Alleen, die hadden haar zo in een wurgcontract getekend dat ze nooit zelf een album of een eigen liedje uit mocht brengen. Ze mocht alleen maar schrijven voor andere grote artiesten. Denk bijvoorbeeld aan Dua Lipa en dat soort artiesten. Uiteindelijk heeft zij op social media wat bekendheid gekregen. Vertelde ze daar een keer, ja jongens, ik heb gewoon een complete album liggen, maar ik mag het niet uitbrengen. Kunnen jullie me helpen? En toen hebben al die fans van Ray tegen het recordlabel gezegd, ja, laat haar dat nou gewoon uitbrengen. Die waren dan op hun beurt weer heel boos dat ze dat had gedaan. Toen zijn ze uit elkaar gegaan, heeft ze een nieuw recordlabel gevonden en daar is eigenlijk de nieuwe artiest Ray vandaan gekomen. Prachtig, toch? Door de heerlijke plaat van Where's My Husband bij 538. Zometeen nog Kensington, ook Ed Sheeran komt eraan. En eerst Miles Smith, nou hoor maar 538. Dit is Drive Safe. Watching you walk away. So sad to see you go. I know that people change. And I know for us to grow. We gotta live. But I'll always be your home. Feelings and seasons change, but our love is set in stone. I hope that you. Is gonna fall. 538, je hoorde Be My Lover. Hey, heb je het al meegekregen? De 538 Dutch 1000. We zitten er momenteel echt middenin. De 1000 allerbeste platen ooit gemaakt uit Nederlandse bodem. En vandaag, vrijdag, is de grande finale dag. Ja, vlak voor 2 uur weet je wie er dan op de Velbergen de nummer 1 staat. En vanaf 2 uur de 538 Dutch 1000 afterparty met echt hoop artiesten Huub Stapel, Waylon en zelfs de Edwin Evers Band. En ook van Nederlandse bodem Kensington. Dit is Living For. I can feel the paradise before my world ends. habits lead to late nights and dinner. Je hoorde Bad Habits in deze heerlijke 538. Kilian vanuit hier. Over Bad Habits gesproken, slechte dingen natuurlijk. We gaan er weer compleet tegenaan dit weekend. Lang weekend, want maandag is natuurlijk 538 Koningsdag. Hè? Ik hoop dat je erbij bent in Breda. En ik heb het weer gezien, het is lekker zonnig. Zo met een Katy Perry, Alec Warren en eerst Bruno Mars. Dit is I Just Might. Yes, you did. Break my heart if I find out you can't.